Middernacht, het begin van vrijdag 14 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger lijkt te zijn begonnen met een grondoffensief in de Gazastrook. Grondtroepen hebben met luchtsteun de aanval ingezet, meldt het leger op Twitter. Een woordvoerder heeft volgens persbureau AFP bevestigd dat militairen het Palestijnse gebied zijn binnengetrokken. Eerder vanavond bestookten Israëlische tanks en artillerie al doelen in de Gazastrook. Palestijnse families vluchten weg uit het noorden van de Gazastrook en het oosten van Gazastad. Een groep van 200 mensen zou onderdak hebben gezocht in een school die is gebouwd door de Verenigde Naties. Volgens Israël zijn vanuit de Gazastrook de afgelopen dagen 1750 projectielen op Israël afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer. In het coronabeleid moet meer aandacht komen voor ventilatie, schrijven 39 wetenschappers in het blad Science. Dat is volgens hen nodig om besmetting via zwevende druppeltjes in de lucht tegen te gaan. Ze zeggen dat het RIVM op dit punt achterloopt. Volgens de schrijvers van het artikel denken veel medici en epidemiologen ten onrechte dat besmettelijke druppels binnen 1,5 meter op de grond vallen. Dat is gewoon fout, zegt een van de auteurs. De Wereldgezondheidsorganisatie wees vorige maand ook al op het belang van goede ventilatie. Griekenland is weer open voor toeristen, heeft de Griekse regering bekendgemaakt. Wel moeten toeristen zich houden aan een aantal regels. Zo zijn ze alleen welkom met een vaccinatiebewijs of een negatieve PCR-test, of als ze kunnen aantonen dat ze recent zijn hersteld van corona. De eerste chartervluchten zijn al geland op populaire eilanden als Rodos, Mykonos en Kreta. Op de Griekse vliegvelden kunnen toeristen willekeurig worden getest. Wie positief is, moet naar een quarantainehotel. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt, met vooral in het midden van het land nog enkele buien. Minima rond 7 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Overdag eerst zonnige periode, maar in de middag ontstaat een aantal felle buien. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij het Nooit meer slapen programma van de VPRO. Het is als een walk of fame. De cartouches, de namen aan de wand van de zalen van het concertgebouw. God, als we daar nou eens weer heen zouden kunnen. Het concertgebouw. Die namen, dat is tegenwoordig ook een gevoeligheidje, want dat zijn allemaal grote componisten, maar ook allemaal witte mannen. In de podcast Gemiste Sterren van het Concertgebouw en Radio 4 samen rakelt Floris Corti samen met Orville Breveld zwarte klassieke componisten op die nooit de aandacht hebben gekregen die ze eigenlijk toch wel verdienden. En Floris Corti die is hier. Als je een snoer op hem zou aansluiten, dan had de stad een jaar lang gratis licht, want deze man heeft altijd energie over. En dat komt goed uit, want hij is een gepassioneerd ambassadeur van de klassieke muziek. Bekend onder meer van zijn optredens in het programma Podium Witte Man. En verder is hij organisator van allerhande programma's en evenementen. En hij schrijft en hij spreekt over klassieke muziek. Floris, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. En voor wie het wil weten, hij is geboren in 1986. Absoluut. Floris, waar is het eigenlijk begonnen, jouw liefde voor de klassieke muziek? Wat was het moment dat... Misschien wel in 1986, omdat mijn ouders natuurlijk een rol in hebben gespeeld. Mijn vader die is professioneel veel met muziek bezig geweest, vanaf het moment dat ik er was. Vooral met zingen. Hij is stembevrijder. Hij heeft veel koren gedirigeerd. Wacht. Wat is hij, stembevrijder? Ja, hij noemt zichzelf stembevrijder. In de tijd dat ik geboren werd, begon hij in Amsterdam aan een muziekpakhuis met een cursus badkamer zingen. Omdat mensen in een badkamer, zullen veel mensen wel herkennen, vrij uit zingen. In een badkamer, ja. Daar kun je lekker galmen, daar laat je horen. En hij wilde mensen laten zingen zoals ze in een badkamer zouden zingen. Nou, en dat is in ruim 30 jaar eigenlijk uitgegroeid tot een hele filosofie. Een gedachtegoed over zingen. En hij noemt zichzelf stembevrijder. Hij is stembevrijder, leidt andere mensen op. De psychologie van het zingen. Ik moet denken aan die film van Woody Allen, waar een man alleen onder de douche goed kon zingen en daarom uiteindelijk de opera haalde, maar dan wel met een douchecabine op het podium. Ja, nou ja, mijn vader probeert mensen mentaal in een douchecabine te plaatsen, zodat ze vrijuit kunnen zingen. Maar hij is dus altijd met muziek bezig geweest. Maar noem eens een voorbeeld waarin iemands stem bevrijd moet worden en dat iemand dan bij jouw vader terechtkomt. Nou, ik denk dat de meeste van ons niet makkelijk zingen. Omdat we zijn natuurlijk gewend dat zingen iets is wat je doet omdat het mooi is. Omdat anderen er meteen plezier aan moeten beleven. Het is in onze... Ik heb wel eens mensen meegemaakt die zich wonderlijk genoeg daar heel makkelijk overheen konden zetten. Gek genoeg. Die dachten, nou, iedereen wil dit horen. Met name straatmuzikanten, die schijnen daar weinig drempels in te ervaren. Ja, maar voor de meeste mensen bestaat er wel schroom. Ja, ik weet niet of jij dat zelf... Zing jij makkelijk? Nee. Nee, nou ja, ik zelf ook niet, hoor. Dus ik ben ook als zoon van een stembevrijder zelf nog niet helemaal losgekomen. Nog niet helemaal vrij, nee. Maar ik denk dat het heel bevrijdend kan werken. Nou, ik weet wel, als je zingt, wanneer je dat doet, zeker als je het normaal gesproken niet doet, komt er wel meteen wat los. Of je voelt er meteen of ongemak bij, of juist een enorme kracht om dan wel te kunnen zingen. Dus ik, ja, wat ik ook zelf heb gezien van workshops die hij geeft, of avonden mantra zingen, is dat, ja, wanneer mensen gaan zingen, laten ze iets van zichzelf zien, komt er iets bijzonders naar boven, gebeurt er meteen iets. Zeker als ze dat normaal gesproken niet doen. Ik heb een keer mijn vader aan het werk gezien op een congres voor de intensieve landbouw. En dit was een speciale lezing voor varkensboeren. Dus mensen met megastallen, intensieve veeteelt. Dat waren stuk voor stuk mannen, allemaal een beetje gezet. Een bepaald slag, een beetje nors, nuchter. En mijn vader die had in die tijd een soort act waarin hij dan zo'n heel congres ging verleiden om te gaan zingen. En die heeft daar 500 varkensboeren laten zingen. En dat was onvoorstelbaar. Dus, op drie na die achterin zaten, die dachten, ik doe niet mee, zongen ze allemaal. Hadden ze de moed ineens gevonden en het vertrouwen en... Ja, en ik stond klonk het ook nog ergens naar? Nou, het was wel indrukwekkend. Ja. Er is niet meteen een plaatopname van gemaakt, maar het was wel... Het was wel groot, ja. Ik heb wel eens gehoord van een operazangeres die zei, het belangrijkste bij het halen van een noot is dat je denkt dat je hem gaat halen. Zodra je denkt, ga ik die noot wel halen, dan weet je zeker dat je hem niet gaat halen. Terwijl als die eigenlijk buiten je bereik zou liggen, normaal gesproken, en je hebt gewoon vertrouwen dat die komt, dan zal die meestal ook wel komen. Waarschijnlijk begint dat dan ook met jezelf voorstellen dat je hem raakt. Of zien... Je moet hem misschien al zien en er dan naartoe zingen. Maar goed, dat je het visueel maakt. Ja, dat is vaak wel zo dat als je iets voor elkaar wil krijgen, helpt het wel als je het ook voor je ziet. Daar geloof ik wel in. En je moeder? Wat doet je moeder eigenlijk? Die is rouwbegeleider, zou je kunnen zeggen. Ze werkt voor Humanitas, een maatschappelijke organisatie. Waar ze een project begeleidt voor partners van dementerenden. Dus mensen die geconfronteerd worden met een geliefde die langzamerhand uitvalt. Dus ook afscheid aan het nemen zijn. Die afscheid aan het nemen zijn, precies. Die koppelt zij aan vrijwilligers in de Zaanstreek in Noord-Holland. Dus die heeft een achtergrond in de psychologie, in de jeugdhulpverlening. Nuttig werk, lijkt me dat. Dat denk ik ook, ja. En was het dan ook zo dat jij thuis makkelijk met je emoties terecht kon? Als je ouders allebei zo'n sociaal beroep hadden? Ja, zeker. Er is bij ons geen schroom om over emoties te spreken. Ik merk het ook altijd wel als er... zowel mijn zusje als ik, als wij onze partners mee naar onze ouders nemen, zijn soms wel een beetje verbaasd dat het gaat veel over gevoelens. Ja, hoe voel je erbij, is dan een hele... normale vraag. Dus er is bij ons... Dat stroomt wel, ja. Als iemand vraagt hoe voel je erbij, dan voel je ook ineens iets erbij, terwijl je al die tijd daarvoor het gewoon als een feitelijk proces hebt ondergaan en nog niet eraan toe was gekomen dat je er ook nog bij kon voelen. Pas reflecteren vaak als iemand aan je vraagt, ja, hoe voel je? Waar de vraag uit volgt of het wel verstandig is om die vraag te stellen. In zekere zin. Ja, ik denk dat het meestal wel goed is om even... in ieder geval in de veilige omgeving van de huiselijke sfeer. Van het ouderlijk huis. Om daar even stil te staan bij hoe je voelt. Ja. Je hebt hele andere dingen gestudeerd. Je bent niet naar het conservatorium gegaan. Of een carrière geambieerd in de muziek. Of al dat soort dingen. Terwijl het nu zo heel erg bij je werkende leven hoort. Ja, het was niet aan de orde om naar het conservatorium te gaan. Ook omdat ik gewoon nooit de discipline heb gehad om echt te studeren. Ik speelde wel piano. Heb dat met heel veel plezier gedaan. Heb jarenlang pianoles gehad. Was je goed? Nee, niet exceptioneel. Nee, ook niet slecht. Maar niet, niet zodanig dat iemand in mijn omgeving überhaupt geopperd heeft van, goh, daar moet je iets mee doen. Ik heb wel op de middelbare school, dat was erg leuk. Daar hadden ze een muziekklas. En dan kreeg je extra muziek ten koste van je gymlessen. Oh, dat zou ik ook altijd meteen doen. Ja, dat vond ik een fantastische rel. Ja. Dus ik heb op de middelbare school ben ik wel veel met muziek bezig geweest. Ik ben daarna accordeon gaan spelen. Heb wel in wat kleine bandjes gespeeld. Maar conservatorium was niet aan de orde. Geschiedenis vond ik het leukste vak op de middelbare school. Dus dat werd een studie kunstgeschiedenis. Want ik met name de kunstgeschiedenis aansprekend vond. Maar goed, dat beklijfde ook niet. Ik vond dat studeren, ook daar had ik niet echt het doorzettingsvermogen voor. Nee, en voor mensen die daar, en dat gebeurt vaak, gemakzuchtig over denken. Kunstgeschiedenis is verdomd hard werken als je dat gaat studeren. Ja, het moeilijkste en het leukste zijn het stampen van allemaal schilderijen, beeldhouwwerken, architectuur. Je krijgt in het eerste jaar tentamens waarbij je gewoon plaatjes moet herkennen. Zeggen wie is dit, welk schilderij is dit, welk jaartal. Dat is gewoon ouderwets stampen. Maar als je dat gedaan hebt en dan heb je in één jaar, het zullen denk ik 2000 dan voorbij zijn gekomen, een soort kanon van de kunstgeschiedenis. Daarna kun je wel altijd, als je ergens voor een gevel staat, kun je dan denken, zou dit misschien 1860, 1870 zijn. Dus ik heb die studie niet afgemaakt. Je hebt er wel iets aan overgehouden. Ik heb er wel iets aan overgehouden, ja. Waarbij, ik heb dat ooit als bijvak gedaan, die kopieën dan als extra moeilijkheid nog heel slecht waren. Het was in de tijd van de gewone zwart-wit kopieermachine. En dan moest je de schilderijen herkennen en dan legden ze dus dingen voor je neer. En het had ook gewoon een kilo aardappelen kunnen zijn. Ja, het was niet dat ze bij in die collegezaal, nee, dat die inkt ook nog een beetje ging strepen en vegen. Een soort Rorschach-test en dan was nou, welk schilderij is dit? Ja, volgens mij was het bij mij inmiddels, kregen we wel in kleur. Iets later, de techniek heeft geholpen. Ja, ik denk dat er net een paar jaar tussen zat die cruciaal waren voor de kwaliteit van de tentamens. Nee, maar goed. Maar kunstgeschiedenis werd het dus niet en je hebt ook nog iets met theater gedaan? Ja, theatertechniek aan de theaterschool in Amsterdam. Want ik vond altijd licht en geluid fascinerend. Ik hou er heel erg van als je dan een vrachtwagen achter een zaal of bij een festival ziet staan. En daar komen dan allemaal van die flight cases uit. Oneindig veel flight cases met lampen, met speakers. En ik zag wel voor me, ik zag mezelf wel als technisch producent, dat ik dan ook een loods vol had en een paar van die vrachtwagens. Vol met kabels en lampen. Vol met kabels en lampen. Zo. Nou ja, goed. Die studie heb ik 3 maanden volgehouden. Dus dat, die ambitie is niet, die is tot op heden niet volbracht. Heb je een studie afgemaakt? Nee. Niets. Wat was het moment dat het begon? Wat je nu allemaal doet? Hoe is dat op gang gekomen? Nou, dat was wel tijdens mijn studietijd. Toen zocht ik eigenlijk naar iets wat me ook een beetje van de studie af kon houden. Maar waar ik wel mijn tanden in kon zetten. En dat werd de jongerenvereniging van het Concertgebouw. Die heet Entree. Dat is daar worden mensen lid van. En dan kun je met korting naar het Concertgebouw. En dat wordt gerund door een vrijwillig bestuur van studenten of young professionals. En dat vond ik geweldig. Dan mocht je dingen organiseren in het Concertgebouw. Evenementen. Toch ook weer wel met flight cases erbij. En je mocht zelf gratis naar heel veel concerten. Het had ook meteen wel iets chiques. En je kon meepraten met die directeuren van die instellingen over wat ze moesten doen om jong publiek aan te trekken. Dus daar had ik toen voor gesolliciteerd. Daar werd ik voor aangenomen. En daar heb ik toen een paar jaar lang heel erg veel tijd en energie in gestopt. En toen gaandeweg raakte mijn studie een beetje op de achtergrond. Dat enthousiasmeren, dat is wel iets wat bij alles wat jij doet hoort. Dat is denk ik wel een van de kerncapaciteiten die jij meebrengt bij alles wat je aanpakt. Maar dit is natuurlijk wel een grote opgave. Jongeren naar het Concertgebouw lokken, dat was, volgens mij gaat het nu een stuk beter. Ja, nou ja, het laatste jaar helemaal niet, maar toen het nog liep. Maar een jaar of 20 geleden was dat ineens de grote zorg. Van, nou ja, de laatste doet het licht uit. Het is misschien ook wel al nog ver daarvoor al een zorg in de klassieke muziek dat die vergrijst. Misschien is dat ook wel een iets dat er gewoon bij hoort. Ja, al net zo oud als die muziek zelf. ik heb wel het idee dat er veel jonge aanwas is. Dus ik maak me daar niet zo heel erg zorgen over. Entree heeft nu geloof ik 7500 leden. Onder de 35. Dus er komen heel erg veel jonge mensen in het concertgebouw. Er komen alleen net iets meer oudere mensen. Dus dat vertroebelt het beeld misschien een beetje. Ze organiseerden op een gegeven moment ook soirées dat ze een mooi klassiek concert hadden en dan na afloop een DJ. Alsof jongeren dachten van nou, ik kan een uurtje mooie muziek wel verdragen als er maar een uur herrie tegenover staat. Nou, dit is een van de avonden die ik daar georganiseerd heb. Ah. En dat was niet helemaal de insteek, hoor. Zo was het niet bedacht. Nee, zo was het niet bedacht. Waar mij of ons toen heel erg om ging, was dat dan op vrijdagavond begon het concert om 8:15. En dan stond je om 9:45 weer buiten en dan was de avond afgelopen. Terwijl de avond dan normaal eigenlijk nog zou moeten beginnen. Je bent jong en je wilt wat. Dat je om 8:00 daar al zit is al een wonder. Maar om 10:00 dan begint het pas. En ik dacht, we moeten dat meer koppelen. Het concertgebouw moet ook een plek zijn waar je uitgaat. Waar je de nacht ingaat. En ik geef wel toe, we hebben zeker in het begin van die avond stond wel het volume van die DJ zo snoeihard dat het contrast wel heel groot was met wat er daarvoor in het concertgebouw gebeurde. Ja, ik dacht, ik ga snel oesters eten, dan ben ik hier weg. Ja, oké. Ja, maar hoe oud was je toen? Nou ja, ik ben altijd oud geweest volgens mij, dus ik weet het niet meer precies. Maar hoe lang is het geleden? 10 jaar geleden of zo? Ja, zoiets. Ja. Misschien viel je toen net buiten onze doelgroep. Ja. Ja. Het idee was ook, en dat lukte ook wel, dat je juist mensen, dat je om 11:00 s'avonds naar het concertgebouw gaat. Er zijn natuurlijk vroeger ook heel vaak nachtconcerten geweest. Gebeurt sporadisch nog wel. Dat is een leuke traditie. Ja. Ja, in de zomer doen ze dat volgens mij wel. Vaak jazzconcerten. Gewoon om 11:00 s'nachts of 11:00 s'avonds beginnen en dan tot 1:00 door. Ja, en dat was een beetje het gevoel wat we ook wilden. Maar het was inderdaad wel een contrast met, in ieder geval voor veel bezoekers was dat ook wel een heftige ervaring, dat ze dan de grote zaal uitkwamen lopen en dan stond daarna een soort jeugdhonk opgesteld. Maar die avond was, ik vond dat wel een stap in de goede richting. Dat je er een ander soort belevenis van maakt dan het klassieke format van we gaan zitten, we klappen, iemand komt op en, en dat luisteren. Ook, ja, en dat het niet alleen even keurig om 8:00 een uurtje muziek is, maar dat het echt dat het onderdeel is van je vrijdagavond. Dat je vrijdag met een fantastisch symfonisch concert begint en dat je dan nog aan de bar blijft hangen en dat je om 1:00 s'nachts nog staat te dansen in de entreehal van het concertgebouw. Als je het zo zegt, klinkt het inderdaad heel leuk. Is dan, als jij zo'n baan hebt of een project, is dat iets waar je volledig in verliest in je enthousiasme? Kan je het doseren? Ja, vroeger minder goed dan nu. Ik hoop dat ik dat nu beter kan. Maar de lol zit hem er vaak ook wel in dat je er juist je heel erg in verliest. Dat je er helemaal in ondergaat. Ja, dat je er volledig in onderdompelt. Dat je er de hele dag door aan het denken bent. Dat je daarover fantaseert. Dat je daar helemaal voor gaat. Ja. Maar je bent je er ook wel eens echt in verloren. Dat je tegen een soort burn-out-achtige situatie aan knalde. Ja, ik heb het wel 2 keer gehad. In beide gevallen geen zware burn-out. Je hebt natuurlijk ook mensen die tientallen jaren dat opbouwen en dan vervolgens echt bijna suïcidaal zijn of echt jarenlang moeten herstellen. Ik ging beide keren wel vrij snel ten onder en konden ze ook wel redelijk snel weer erbovenop komen. Maar dat was gewoon een kwestie van net een tandje te veel erin opgaan, daar niet niet kunnen matigen in niet je kunnen enthousiasme. Matigen, gewoon grenzeloos doordraven. Een beetje te veel surfen. Het kan heel lekker zijn als je met dingen bezig bent en je hebt het gevoel van dit gaat goed en ik heb wat te pakken. Als je daar te veel op surft, als je dat de hele tijd in je hoofd blijft herhalen, als je daar maar die kick blijft oproepen, ja, op een gegeven moment put je dat gewoon uit. Wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat eruit? Huilen. Zomaar de hele dag? Ja, gewoon ouderwets instorten. Huilen, moe zijn. En neerslachtig. Nergens meer energie voor hebben. Niks meer aankunnen. Dat als je op 1 dag probeert zowel boodschappen te doen als ook nog met iemand wat af te spreken, dat je daar al dat je dat al niet aan kan. Dat je ook heel erg gaat verlangen naar heel simpel werk. Want je bent een van beide keren ook op een boerderij gaan werken in Frankrijk. Ja, dat is ook perfecte therapie en ook echt waar je daarnaar verlangt. Wat moest je daar doen? Ja, onkruidwieden, mes scheppen. Het was een kleine biologische boerderij, dus er kwam van alles voorbij. We hebben ook kippen geslacht en hekken gebouwd. En allerhande hand- en spandiensten op de boerderij. Maar dat is dan de perfecte... Fysieke arbeid, ja. En dat is een goede manier om... Ja, die tweede keer weet ik nog dat ik toen dacht... Oh, wat zou ik graag willen vakken vullen? Toen ben ik gewoon bij de supermarkt aangemeld om vakken te gaan vullen. Omdat dat gewoon precies was waar ik... Want er moet iets gebeuren. Je hebt energie, maar dat hoofd dat stroomt over. Dus dan maar iets waarbij je dat hoofd eigenlijk gewoon uit kan zetten. Nou, het is ook als het dus mis is gegaan... dan heb je op dat moment echt zin in het allersimpelste van het simpelste. Dus dan wil je niet iets waar je... Je wil geen verantwoordelijkheid. Je wil niet iets waar je enorm over na moet denken. Je wilt gewoon heel simpel werk. En dan langzamerhand als je weer ietsje beter wordt... dan merk je dat er weer verlangen terugkomt om iets anders te gaan doen. Is er op die moment dat je echt op de bodem ligt muziek? Die muziek is mij meer op het moment dat ik op mijn toppen zit. Dan, de bodem bestaat meer uit stilte. Ja, ik zit te denken, heb ik in die tijd veel muziek geluisterd? Nee, ik heb volgens mij niet veel muziek geluisterd. Ik zie wel voor me hoe ik juist in die periodes daar vlak voor, eigenlijk vlak voordat het misgaat, dat je helemaal gewoon een beetje opgestegen bent, dat je een beetje high bent. Dat ik dan oneindig de hele tijd maar muziek blijf luisteren om weer zo'n kick op te roepen. Dat je dan staat te dansen in je woonkamer. Dat je bent een klein beetje, het is een soort lichtmanisch gedrag. Want je loopt op adrenaline, wat eigenlijk gewoon reserve-energie is. Ja, je bent je gewoon jezelf helemaal aan het oppompen. Je bent heel hard aan het rijden, terwijl dat lampje al best een paar kilometer brandt. Ja, en je denkt, ja, ik zeg me voor dat het echt verschrikkelijk goed gaat. En dat iedereen die er iets van zegt, dat die het gewoon niet begrijpt. Of dat die het geluk misgunt. Maar goed, als je dat twee keer gedaan hebt, dan weet je wel... Dat klinkt bijna bipolair wat je nu vertelt. Ja, ik ben niet gestudeerd, dus maak je geen zorgen. Als ik dat zeg, betekent dat niks. Maar... Nee, ik heb mezelf ook wel afgevraagd. Van, is dat bipolariteit? Maar dat is het niet. Bipolariteit is een veel verdergaande vorm hiervan. Ik denk dat bipolariteit wel een schaal is. Hè? Dat je mensen hebt die van nature wat vlakker zijn. En mensen die... gewired, die zo ingeregeld zijn dat ze enorme uitschieters hebben. En ik denk dat ik daar ergens tussenin zit, maar wel, ik heb ook wel die golven. En dan is het goed om te proberen als je, ja, dat is net als met de economie, als je in een hoogconjunctuur zit, is het beter om de bestedingen van de overheid wat omlaag te brengen, om de boel wat te kalmeren. Hetzelfde is het goed als ik op die manier probeer mijn golven wat te breken. Je moet je dak repareren als de zon schijnt. En niet als het regent. Terwijl je als het regent denkt, goh, moet dat dak niet een keer gerepareerd worden? Ja, nee, je kunt beter inderdaad als het goed gaat, dan gewoon eens even rustig gaan zitten. En eens de vraag te stellen, nou, wat voel ik hier nu bij? Hoe gaat het nu echt? Ja. Je hebt een programma gemaakt ooit over Beethoven. Ja. Beethoven is denk ik een van jouw grootste idolen in de muziek. Ja, dat vind ik wel een baas, ja. Dat is natuurlijk ook zonder enig twijfel een baas. Ja. Maar wanneer heb je hem ontdekt en wat is er gebeurd? Ja, dat heb ik heel erg van mijn vader meegekregen. Omdat mijn vader dat vaak draaide. Het spreekt zowel mij als mijn vader aan. Een deel van de muziek van Beethoven is tamelijk heroïsch van aard. Is groots en meeslepend. En... ja, dat vind ik geweldig. Daar sla ik dat epische aan. van Eroica en alle mensen werden broeder gewoon. Ja, exact. Hij heeft geweldige pianoconcerten geschreven, ook geweldige pianosonates. En daar zit groots en meeslepend. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Dus daar wilde ik heel graag een theaterprogramma over maken. Dat hebben we ook, dat is ook gedaan. Dat is door corona toen een beetje in de soep gelopen. Dus we zijn wel een première gegaan. We hebben 20 keer gespeeld. En als het zo mag zijn, dan gaan we dit najaar weer oppakken. Dus dan kunnen we weer groots en meeslepend met Beethoven op tournee. Is dat ook de soundtrack van je leven? Groots en meeslepend en heroïsch Nou, ik hou wel van uitbundig. Overigens, zelfs niet altijd, want ik denk dat de mensen niet altijd vrolijke, opwindende muziek kan verdragen. Maar ik hou wel altijd van, ik hou wel van uitbundig. Ik weet nog een van de eerste stukken waar ik echt enthousiast van werd. Dat was de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. En daar zit een stuk in de hal van de Bergkoning. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Dat bouwt steeds sneller, steeds groter, steeds meer instrumenten komen erbij en dat wordt dan een waanzinnige climax. Nou, dat was even de eerste keer dat ik dacht, wauw, dit kan muziek teweeg brengen. Dat je echt een soort euforisch gevoel krijgt. Dus in die soundtrack van mijn leven zit veel muziek die uitbundig is. Groots. Die groots is, ja, absoluut. Het verlangen om groots en meeslepend te leven dus ook, eigenlijk. Ja, dat denk ik wel, ja. We gaan een ander stuk muziek luisteren. Dit is iets, ik had hier nog nooit van gehoord, maar dat is ook precies het hele betoog. En jullie hebben met een podcast een hele reeks fantastische componisten opgediept, waar veel mensen nog nooit van hebben gehoord en eigenlijk wel gezien de kwaliteit van hadden moeten kunnen horen. En jullie gaan proberen om die mensen weer onder de aandacht te brengen. En de reden dat je er misschien niet van gehoord hebt is omdat het geen van alle witte mannen waren. En dat is toch in de klassieke muziek zo'n beetje wat ze allemaal gemeen hebben. Dat het witte mannen waren, de grote componisten. En we gaan luisteren naar dit stuk van Florence Price. Wil je daar iets over vertellen van tevoren? Of kunnen we gewoon meteen luisteren? Ik moet altijd denken aan een geweldige cartoon van Gumba. Over dan zitten ze naar zomergasten te kijken. En dan krijg ik ook de vraag, wil je het fragment nog inleiden? En dan zegt diegene, nee, laten we eerst naar kijken. En dan zit het mannetje van Gumba zit dan voor de televisie te schreeuwen, nee, eerst inleiden. maar ik denk dat we hier gewoon wel prima naar kunnen luisteren. Gaan we doen. Florence Price was dat, een van de componisten. Die wordt aangeprezen in de podcast Gemiste Sterren van Floris Corti en Orville Breveld. Waarin ze proberen om zwarte componisten aan de man te brengen die nooit de aandacht hebben gekregen of nooit aan de kanon zijn toegevoegd. En Floris Corti zit tegenover mij. En wat was dit voor componist? Wie was zij? Zij was een van de overigens wel meerdere Afro-Amerikaanse componisten die we in de serie bespreken. Zij groeide op in een klein dorpje eind 19e eeuw in Amerika in een vrij vooruitstrevend milieu. In Little Rock, geloof ik zelfs. Mooie dat is namen. Dat niet waar Bill Clinton ook vandaan kwam? Oh, dat zou ik niet doen. Maar dat was Little Rock, Arkansas. En ik wist niet of dit Little Rock, weet ik veel, waar was. Ja, volgens mij heb je een hoop Little Rocks. Ongetwijfeld. Daar in Amerika. En zij heeft, ondanks alle hobbels die ze moest nemen, haar leven gewijd aan de muziek. Hij heeft hele mooie muziek geschreven, waarin ook de Afro-Amerikaanse erfenis in terugklinkt. Ook heel mooi gebruik van doorwerking. En muziek die, dat vind ik zo mooi aan dit stukje. Ik vind het prachtig wat ze ermee doet. En zij is als ik er iemand zou moeten noemen, wel een van de grote kanshebbers voor zo'n naamschild bij het Concertgebouw. Dat omdat ze geweldige muziek heeft geschreven. En omdat het bijna meteen twee vliegen in één klap is. Omdat ze en vrouw is, of vrouw was, en zwart. Dus eigenlijk een dubbele strijd heeft moeten leveren. En als er natuurlijk iets mist in die kanon, of in ieder geval in die grote zaal van het Concertgebouw waar dan al die cartouches hangen, dan is dat wel componisten van kleur en vrouwen. Dat is altijd een gevoeligheid geweest. Iemand heeft ooit bedacht, het is een muziekzaal, we hangen wat namen op. Toen kwam de Duitse bezetter, die zei alle Joodse componisten eraf. Mendelssohn, weg ermee, willen we niks mee te maken hebben. Later zeiden mensen, er moet ook een Nederlandse componist tussen. Want er moet toch ook wel Nederlandse muziek geëerd worden. Toen kwam geloof ik toch niet heel erg begaafde Zweers ertussen te hangen. Die heeft een paar mooie stukken, maar om nou naast Beethoven te hangen is misschien een beetje overdreven. Dus die gevoeligheid heeft altijd wel met die cartouches samengehangen. Ja, het is natuurlijk gewoon een hele willekeurige selectie van namen, waarvan een deel Bach, Haydn, Beethoven namen zijn die iedereen kent, maar een deel Zweers, Pijper, Röntgen veel minder bekend zijn. En het is zoals de directeur van het Concertgebouw dat noemde, hij had het over gestolde geschiedenis. Ja, en het leuke is natuurlijk, over geschiedenis kun je steeds twisten. De muziekgeschiedenis wordt ook steeds herschreven. Het hoeft niet te stollen. Of je kunt het volgens mij wel weer, je kunt er wel een beetje een gaspitje onder zetten. En kijken of je dat op een andere manier kunt verdelen. Maar moet er dan ook iemand uit? Of is er gewoon nog plek voor een extra? Ik heb even niet de topografie paraat. Er zijn twee plekjes die zijn nog vrij, die zijn niet ingevuld. Maar dat zijn niet de allermooiste plekjes. Die zitten dat maakt ook nog uit waar het hangt. Ja, want je hebt natuurlijk in die zaal hangt dan in het midden op het frontbalkon, op de plek als de koningin, of als de koning naar het Concertgebouw komt, dan zit hij boven Mahler. Mahler heeft daar wel echt zo'n ereplek. Vanwege de traditie in het Concertgebouw. Ja, ik denk dat bedoeld is dat hij daar een soort mooie, dat is ook de naam die je centraal ziet als je op het podium staat. De naam van Gustav Mahler. Aan de zijkanten van de zijbalkons, daar zijn nog vlakjes leeg. Ik denk dat die leeg gehouden zijn omdat dat niet echt in het oog springende plekken zijn. Maar inderdaad, wat je al zegt, het zou leuker zijn als je ook gaat discussiëren over wie moet er af. Ik zie voor me dat we ooit een keer een soort plenaire vergadering, wat gegarandeerd chaos wordt, en in de grote zaal, met iedereen die zin heeft om daarover mee te praten. Wie zou hier nou moeten hangen? Ik denk dat je een geweldige discussie krijgt. Ik weet niet of je er ooit uitkomt. Maar iedereen heeft er gegarandeerd een mening over. Ja, precies wat je al zegt. Elke tijd heeft weer zijn eigen helden die hij daar wil plaatsen. En wij pleiten er nu voor om daar op zijn minst één zwarte componist te plaatsen als symbolisch eerbetoon aan dat deel van de muziekgeschiedenis. In jullie podcast tot nu toe hebben jullie echt een paar mensen aangeprezen waar ik nog nooit van gehoord had. En ik denk velen met mij. Maar er zijn natuurlijk componisten die op de een of andere manier altijd onder de jazz worden geschaard, maar die je gewoon ook gewoon componist zou kunnen noemen. Mingus noemde zichzelf liever componist dan jazzmuzikant. Maar er is er eentje, ja, dat is wel een van de allergrootste componisten van de 20e eeuw. Die zou ik zonder meer willen aanprijzen. Dat is Duke Ellington. Duke Ellington, we kennen allemaal zijn stukken. Zeer gevarieerd, ontzettend lang meegegaan in de jaren 30, 40, 50, 60. Prachtige dingen gemaakt. Dit stukje heeft hij in 20 minuten geschreven. Het is een standaard geworden. Het is uit 1934. Iedereen kent het. En we gaan luisteren naar de originele uitvoering van Solitude. Solitude van Duke Ellington. Nou, die moet daar natuurlijk hangen. En dan Beethoven eruit of zoiets. Of iemand anders eruit. Ik zou dan een andere keuze iemand, maken. Ja. Maar goed, maar daar kunnen we over gaan discussiëren. Het is meteen leuk hè, als je daarover over discussieert. Ja, precies. Van wat is het criterium? Moet iemand, is het de kwaliteit van de muziek? Is het de navolging die hij of zij later gekregen heeft? Is het de, het succes? Invloed, ja. De invloed. Maar hoorde ik je nou zeggen eigenlijk dat de directeur van het concertgebouw meteen al zei van, ja joh, we gaan niks veranderen. Nou, nee, dat is niet zijn insteek geweest. Het is een opdracht überhaupt van het concertgebouw en 24 Classics, die samen het initiatief hebben genomen. Maar het is niet dat hij voorop loopt, of dat men bij het concertgebouw voorop loopt om nou gelijk de kwast te pakken en wat namen over te gaan schrijven. Dus we zijn nog erg mee bezig. Vind ik ook goed voor een directeur van zo'n instituut om een beetje conservatief te zijn. Om niet meteen met elk windje de bijtel erin te zetten. Vind ik op zich prijzenswaardig. Okay. In die positie. Ja. Nogmaals, het is geen zwaar behoudend type, maar er is aarzeling. Maar we gaan wel ons best blijven doen. We hebben nou de tweede aflevering staat nou online. In de zesde aflevering gaan we bij de directeur langs. Tot op heden hebben we nog geen grote overwinningen kunnen boeken. Maar we hebben nog een paar weken, dus ik hou nog hoop. Hoe ben je eigenlijk bij de televisie terechtgekomen? Want je hebt verteld dat je op een gegeven moment evenementen ging organiseren en het werd een theaterprogramma en je dit en dat. Maar hoe kwam je eigenlijk bij de heer Witteman terecht? Dat was toen hij een nieuw programma ging maken. Daarvoor werkte ik bij een Classic FM, commercieel radiostation voor klassieke muziek. Daar stopte ik en in dezelfde tijd begon de NTR met de voorbereidingen voor een nieuw klassieke muziekprogramma. En het leuke was dat ze toen, ze waren op zoek naar nog een jong element voor in dat programma. En zij werden getipt door Corina Heitjema, van 24 Classics. Zij is producent in de klassieke muziek. En zij kende de eindredacteur bij de NTR goed. En ze had tegen hem gezegd, dat had geloof ik al een tijdje gezegd, je moet eens een keer naar die Floris kijken. Die doet ook, hij doet ook wel eens inleidingen of Q&A's of presenteert wel eens een quizje ergens. En zij is op een avond met hem komen kijken. Toen werd ik heel zenuwachtig, want ik zag ze binnenkomen. En ik wist ergens wel wie hij was. Dus ik wist dan, oh god, ze komen scouten. Oh, dat is die man van de tv. Dat is de man van de tv. En ik had dat hier wel, hangt iets vanaf. Ja, hier hangt iets vanaf. En het was een hele rommelig. Het was in een café en ik moest daar een klassieke muziekquiz doen. En het liep helemaal niet lekker. En die twee die liepen ook naar de bar na 5 minuten. Dus ik dacht, ja, ik heb mijn kans verspeeld. Maar het bleek dat hij zoiets had. Nou, leuk, die gaan we wel een keer voor een screentest vragen voor de pilot. Hij had het zo snel gezien en dacht naar de bar. Dat ook niet. Maar nou, ik denk dat hij gewoon dacht, nou, dit is. Ik laat hem lekker zijn quiz doen. We gaan een borrel drinken en we spreken een andere keer wel verder. Maar dat was net gewoon de perfecte timing. Dat doe je nu inmiddels zo'n 5 jaar of zo? Ja, het is langer al. We zijn al 6,5 jaar bezig. 6,5 jaar inmiddels. En elke week kom je toch met verrassende, originele, grappige, nieuwe itempjes op te proppen. Ja, we maken ook een programma over een paar 100 jaar muziekgeschiedenis. Dus dat is... Er is genoeg. Als je een beetje blijft zoeken, is er meer dan genoeg, ja. Overigens was dat in het begin was men wel sceptisch of er een wekelijks programma over klassieke muziek, waar dan ook nog een soort actualiteit in moest zitten. Is er dan wel genoeg te vertellen? Ja, nou, en we hebben nog steeds, ook na 6,5 jaar, het is elke week een gevecht om de minuten. Omdat er zoveel ideeën zijn en er gebeurt zoveel moois in het land wat we willen laten horen. En goed bekeken, dat is ook zo leuk aan ja, het gelukkig wel. Concept. Ja. Ja. Mensen het weten te vinden. Maar je hebt dan... God, wat heb je allemaal aan thema's gehad? Dan gaat het over de schuiftrompet, de triangel, de meest cruciale paukenslag, het lastigste moment waarop je snaar kan breken, ruzie met de dirigent. Nou, je kan het allemaal zo gek smijten met het stokje. Je kan het zo gek niet bedenken of je hebt er dan ontzettend leuk materiaal in en een goed verhaal bij. Het is vaak, vind ik het sterkst, wanneer we één onderwerp uitlichten, wat eigenlijk heel specifiek is, maar waar dan toch heel veel over blijkt te zeggen valt. Wat er komen die ingevingen? Het eerste waar ik aan moet denken is onder de douche. Dat is natuurlijk altijd een goed... Waar anderen zingen, daar hadden we het over. Waar andere mensen zingen. Wanneer komen die ingevingen? Nou, vaak als je of naar de radio luistert of als je naar een concert gaat. Dat is natuurlijk heel jammer dat ik nu bijna geen live muziek meer hoor. Dat is vaak iets dat je dan hoor je 2 uur muziek en dan zit er vaak wel iets tussen. Je denkt, oh, daar... Dat is een haakje, of dat kunnen we een keer laten horen. Internet, Facebook, Twitter. Kijken wat er in het buitenland op klassieke muziekblogs wordt besproken. Soms zijn het ook bloopers gewoon. Dat is natuurlijk altijd leuk om naar te kijken. Ja, ik heb de laatste tijd wel wat minder. In het begin was mijn rol toch ook wel een beetje om... Om lol te brengen. Om lol te brengen. Of in ieder geval fragmenten, vrolijke fragmenten. Dat is natuurlijk toch ook een beproefd iets in een televisieprogramma. Dat je even zo'n luchtig blokje hebt. Dat er wat fijne fragmenten voorbij komen. Een beetje oneerbiedig. Ben je dan een soort fragmentenjongen die wat leuke YouTube-clipjes aan elkaar moet praten. Dat vind ik nog steeds heel leuk om te doen. Maar het is nou wat minder hoeft niet meer per se onderwerpen te zijn waar hele dolkomische YouTube-filmpjes bij horen. Al zoek ik bij elk onderwerp, is het natuurlijk wel het eerste wat ik doe op YouTube kijken of er niet toevallig iets... Want als er geen is, dan moet je hem niet laten liggen. Nee, dat is een vuistregel, absoluut, ja. Muziek waar jij persoonlijk ook veel mee hebt is klezmer. Ja, dat vind ik geweldig. Waar komt dat vandaan? Ik bedoel, waar komt niet de klezmer vandaan, maar waar komt jouw liefde voor klezmer vandaan? Ja, die is een beetje uit de lucht komen vallen. Want ik denk dat ik dat hoorde... Zo ja, 15, 16 geweest en 17. Misschien was dat wel toen ik accordeon begon te spelen. Ik speelde vroeger piano en ben dus op een gegeven moment ook accordeon gaan spelen. En ja, ik ontdekte die muziek en dat is zo dat opwindende gevoel dat je iets heel nieuws ontdekt, wat je geweldig vindt. En dat je dan in de cd-winkel het hele vakje klezmer wil gaan uitspelen. Dat eigenlijk jammer dat op een gegeven moment heb je al heel veel gehoord en heb je minder... Die sensatie van echt iets ontdekken waar je meteen zo vol van raakt. Maar ik ontdekte Klezmatics, een Amerikaanse klezmer revival band. Je hebt de Amsterdam klezmer band, die vond ik fantastisch. Verwant daaraan met de Oost-Europese volksmuziek, de Balkanmuziek. Ja, dat was echt een dat je dan probeert een olieveld te vinden of zo. En dat in één keer spuit door die olie eruit. Van al die muziek is zo fantastisch. En als het is ook hele, dat had ik natuurlijk eerder over. Het is hele vaak uitbundige muziek. Het is vaak feestelijke muziek waar ook meteen ook juist iets verdrietigs in doorklinkt. Het heeft een hele mooie mix tussen... Ja, dat vind ik aan zo'n stuk van Eddington zo mooi. Solitude. Ja. Het is een verdrietig liedje. Maar er zit ook een soort vreugde in. Ja. Iemand weet, dit komt wel weer goed. Of iemand berust erin, hoe je het interpreteert. Maar dat vrolijk en verdrietig hand in hand gaat. Dat is in klezmer bij uitstek ook altijd zo. Ja, maar dat is mooi, hè? Als het vrolijke ook een traan heeft. Zo, en als het, als het verdriet ook toch een beetje blijmoedig wordt gepresenteerd. Ik zag ook een filmpje waarin je zelf meezong. Een liedje van Boudewijn de Groot. Ja, met de Amsterdam Klezmer Band. Met de Amsterdam Klezmer Band. Dat was wel een... En dat deed je virtuoos. Die enorme lap tekst er precies in de maat goed uitkrijgen. Daar heb ik... Wat mee hielp is dat ik op de middelbare school... altijd al goed was in gewoon Franse woorden, SO's. Gewoon in het stampen van teksten. En ik vond het echt een leuke uitdaging om die onnavolgbare tekst van Strand... om die uit mijn hoofd te leren. En... Ja, omdat met de Amsterdam Klezmer Band, bedoel, waar ik als... Je had het leukste couplet. Bij hun concert vooraan, hè. Dus ja, om dat met hun te spelen, dat was wel... Maar die weet je vast nu niet meer, dat couplet. Ja, ik wist het. Dat is aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Dat is eigenlijk het enige wat nog is blijven hangen. En dan weet iedereen het ook wel weer van... Oh ja, daar gebeurde iets. Hoe zat het ook alweer dat je op je bek werd geramd... omdat je naar iemands meisje keek? Je loopt met je tanden in je hand en een flesje never... In je mik loop je dan weer verder over het strand. Het is een hele vrolijke tekst. Het gaat verder natuurlijk inderdaad alleen maar over... een beetje puinzooi trappen op het strand. Boudewijn de Groot vind ik trouwens ook. En Lennart Nijg, die veel van zijn teksten geschreven heeft. Ja, dat is ook fantastisch. Vind ik ook geweldig, ja. We gaan een stukje klezmer luisteren. Ja, graag. Thank you. Nou, dan is iedereen weer wakker. De Amsterdam Klezmer Band was dat. Ja, dit is heerlijke muziek natuurlijk. Ja, ik heb hem ooit gehoord op de Aprilfeest in Amsterdam, op de Nieuwmarkt. Dus dan rond Koningsdag heb je daar een paar van die tenten die daar worden opgebouwd. En als zij dan daar speelden, en dat was nog een tijd dat ik helemaal losging en dat ik nog niet zo die begrenzing had die ik nu wel heb. Dat was gewoon pure vreugde. Daar kon je helemaal in verliezen op dat moment. Ja, dat we wild dansen, veel drinken. Ja, echt uit je dak gaan. Waar we het eerder over hadden, dat je dan een DJ hebt om de nacht in te gaan bij het concertgebouw. Er zijn heel veel initiatieven die vergelijkbaar zijn inmiddels. En vaak ook echt wel heel leuk. Bijvoorbeeld een festival, zoals je een popfestival zou hebben, maar dan rond klassieke muziek. Wonderfeel, hier vlakbij. Mm-hmm. In de natuur, daar was je ook bij betrokken. Ja, ik ben een gastprogrammeur van het festival. Ja, dat is eigenlijk ook een manier om jongeren er naartoe te krijgen. Want festivals, dat vindt iedereen leuk. En dan zie je ineens dat mensen ook wel klassieke muziek blijken te appreciëren. Ja, en wat vooral het leuke ervan is dat het verandert niet de muziek, maar het verandert de vorm. Dus eigenlijk alle randvoorwaarden zijn anders. En de muziek is hetzelfde. Maar doordat je hem op een hele andere manier presenteert, krijgt het een andere lading. Kunnen mensen op een andere manier naar luisteren. Kunnen ze misschien wel ontspannender daar zitten. Is er een hele andere sfeer. Is het ook onderdeel van een beleving. Net zoals die vrijdagavond in het concertgebouw. Dat was dan een uitgaansavond. Dit is ook heel veel mensen die naar klassieke muziek luisteren. Ook het wat oudere gedeelte. Wil ook graag naar een festival. Die wil ook een paar dagen tussen de rollende keukens en de tentjes en de gezelligheid staan. Leuke initiatieven. Waar ben je over 5 jaar? Wat zie je voor je? Visualiseer het eens. Ik ben net verhuisd. Mijn vrouw is zwanger. We krijgen volgende maand een kind. Ik verheug me heel erg om over 5 jaar daar in dat nieuwe huisje van ons met 1. En wie weet komt er ooit nog wel een... Eerst maar eens even deze eerste afwachten. Dat moet natuurlijk ook allemaal nog maar... Oh, dus er staan echt grote veranderingen op til. Ja. Grote gebeurtenissen. Ja. Dus ik zie, als ik dan denk over 5 jaar, dan zit ik gewoon te denken, oh ja, is de babykamer groot genoeg voor 2 kinderen? Dat is wat er... Ja, een hele praktische lange termijn, vraag meteen. Dat zijn nu de lange termijn ideeën. En ik zou nog wel zo, als ik dus dat theaterprogramma over Beethoven heb gemaakt, wat ik geweldig vond om me daar een paar jaar lang mee bezig te houden, echt uitgebreid research te doen, zo'n programma in elkaar te zetten, met een regisseur daaraan te werken. Dat zou ik nog wel een keer willen doen. Ik weet niet of dat dan in de vorm van een theatervoorstelling of misschien een podcast of een televisieserie. Maar dan weer over Beethoven of over onderwerp? Nee, niet over Beethoven. Nee, dan zou het iets een ander onderwerp moeten zijn. Maar gewoon dat je iets met... Ja, ook wel weer dat je ergens helemaal induikt. Misschien zonder jezelf er al te veel in te verliezen. Maar dat je iets met heel veel zorg iets heel erg moois probeert te maken. Er zijn genoeg onderwerpen, genoeg briljante componisten, mooie muziekstukken, geschiedenissen. Ik ben deze zomer gefascineerd geraakt door eigenlijk de geschiedenis van het christendom. Een groot onderwerp. Ja, precies. Dus ik heb daar voor de komende 5 jaar heb ik daar nog wel genoeg over te lezen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat daar... Dat is me toch ook een mal verhaal allemaal. Dus daar zit... Het is net geen hemelvaartsdag meer. Maar daar ben ik ook... Dat is me deze... Het afgelopen jaar heeft me dat erg bezig gehouden. En ik zou daar ook nog wel eens iets moois omheen willen bouwen. Met muziek, want dat is natuurlijk allemaal aan de hand van muziek prachtig te vertellen. Ja, dat is natuurlijk wat me met name er zo aantrekt, is dat het zo bepalend is geworden voor de westerse kunstgeschiedenis, voor de muziekgeschiedenis. Dat is zo nog zo doordrenkt. Maar ook op zo'n dag als vandaag, dan dat je opeens rondloopt, dat je denkt, god, dit is dus een vrije dag. Omdat het vandaag de hemelvaart geweest zou zijn van ene Jezus uit Nazareth. Ja, het is toch wonderlijk dat zo enorm nog in ons leven nu nog doorwerkt. En dan is het volgende week of de week erop is het Pinksteren. En volgens mij, als je aan de meeste mensen vraagt van wat gebeurt er nou precies op Pinksteren, dan zullen veel mensen het toch niet precies weten. Ja. Iets met een vlammetje en de heiligheid daalt neer, maar verder kom je toch eigenlijk niet. Nee. En toch zijn dat nog... Voor mij Pinksteren is ook een vrijdag, toch? Zeker, volgens mij wel 5 vrije dagen, toch? Of hoe zit dat eigenlijk? Ik ben ZZP'er, dus ik deel niet in die vreugde. Ik probeer ook altijd door te gaan. Maar... Ja, ik werk dan wel door, maar de of gewoon überhaupt hoe het kruis zo'n sterk symbool is geworden. Nou, dat vind ik. Ik denk daar zou ik nog wel een keer een serie over willen maken. Dat lijkt me een goed idee. Het was leuk dat je langs wilde komen en ik wens je ontzettend veel plezier en geluk en succes. Floris Korty, dank je wel. En de podcast waar we het over hadden, Gemiste Sterren, die is te zien onder meer via de site of te luisteren via de site van NPO Radio 4 en ook via de gebruikelijke podcastkanalen. Dank je wel en tot de volgende keer. Fijn u te zijn. Goeie en dag. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Ik wens u nog een hele goede nacht. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.